El taller del flow. El sonido de la calle manda. ¡Oh, yeah! Cuando los generales llegan, los soldados saludan. ¡Vive! Decirte cositas tan sexy que yo sé cómo a ti te sofocan. Yo quisiera ponerte tu loca, yo quisiera morderte la boca y decirte cositas tan sexy que yo sé cómo a ti te sofocan. Poder prender el fuego de tu piel abrasadora con besos que el síname. Se rompe. Rompan filas és el tema que ens porten a Musicòpolis amb aquesta música ballable Miguel Saiz i Sergio Contreras amb Àlex. Acabem d'escoltar aquest Rompan filas Sonic, el tema de Fonsi Nieto i Aquilion. We're all just moving alone from a place the unknown, one by one marching without a home. I'm going out of my mind from confusion and pain. Sonic sound, don't lie. Let me take you to another galaxy. Let me take you deeper into night. Let me take you. The night is so damn young. The night is so damn young. We're all just moving along. We're all just moving along. From a place the unknown. One by one, marching without a home. Així hem ballat amb Fonsi Nieto i Aquil Leon, amb Sonic i també amb Mario Biskin, i aquest tema que interpreta al costat de Tonk amb Sexy Mama. Tema ballable i fresc que ens condueix a la música de l'Eduard Gené des de l'àlbum Les Avingudes, es diu Recordes. Okay. Diu... Queien claus del cel, jo allí penjat de la meva creu. Però el poeta em va dir baixa, que aquesta fusta la farem servir. Amb els xavals de l'autopista, tiraven pedres als camions. En un gran magatzem hi va andar mitja jornada de dolor. El llum va cremar-ho tot, el silenci va parlar per mi. Una dona em va dir que sí, a canvi d'un calendari del 2009. Rèiem les tardes al cafè, m'animava a cantar-la al vespre. I amb una ampolla de vi escoltàvem la discografia sencera de Nat King Cole. Digue'm si recordes. Amb un somriure a les dents, aquells dies amb mi. Com un veterà de la Segona Mundial, les dones em maten amb la mirada igual. El vent que és més puta els aixeca el faldellí i amb els companys al cafè riem, miracle, per fi. Tu em vas fer millor, ja no discuteixo. Ara li canto una cançó, espero i desespero per algú com tu, o almenys algú com jo. I quan estic trist, me'n torno al Solsonès, per carreteres secundàries, ermites del tamany d'un menjador. Fa un pet de sol com canta el cantautor. Partides d'escacs a prejudici i orgull, la ginebra acaricia el fetge. I mirem la tarda caure des del bar, com mosquits maquinant el setge. Digue'm si recorda. Amb un somriure a les dents, aquells dies amb mi. Vas deixar-me a la carretera, esperant-te, però el sol ha sortit i m'he posat en marxa per fi. Zones de somni en un piano bar, llocs increïbles que ja no veuràs, fondejant la barqueta amb equilibri, lloguen avui per mi un destí lineal. Que no estem tan malament, que encara guardo aquests pòmuls que tomben un regiment. Sol amb tu, sempre he estat sol, estima'm o deixa'm tal qual. I vindran noves cançons, problemes per igual. Acabaré en llit sense poder dormir, mirant els llibres que llegeix mentre dorm així. M'he discutit amb la mort i m'ha dit, fill, no és el teu moment, porta-la a l'altar, sigues home de seny i després ja en parlarem. Digue'm si recordes. Amb la nostàlgia a les dents, aquells dies a mi, vas deixar-me la carretera, esperant. M'he posat en marxa per fi. Però el sol ha sortit i m'he posat en marxa per fi. No soy de esos que siempre dice la verdad, ni pienso en lo que digo. Tú eres de esas que prefieren estufar cada gramo vivido. No hay bastante, solo suficiente para que puedas respirar. Y el amor, oh no, creo que es la droga más perjudicial. Buscando los bolsillos, recuerdos ahora rotos, mastico cada instante y cada trozo. No vale la pena llorar, es lo que hay. Si veo pasar mi vida delante de mis ojos, mastico cada instante y cada trozo. Vale más la pena soñar, es lo que. Esas que prefieren hacerse esperar, y yo buscando tu ombligo. Tú eras una kamikaze emocional, yo solo un fugitivo. No hay cantantes, solo penitentes que necesitan gritar. El amor, como el alcohol, se recomienda. encomienda su consumo con moderación. Buscando los bolsillos, recuerdos ahora rotos, mastico cada instante y cada trozo. No vale la pena llorar, es lo que hay. Si voy a pasar mi vida delante de mis ojos, mastico cada instante y cada trozo. Vale más la pena soñar, es lo que hay. Oh, no. Recuerdos ahora rotos, mastico cada instante y cada trozo. No vale la pena llorar, es lo que hay. Si vio pasar mi vida delante de mis ojos, de l'àlbum que s'anomena Miopia Urbana, és Fugitivos del Swing. Els que ens aporten aquesta cançó és Lo Que Hay. Estàs escoltant a Musicòpolis les novetats discogràfiques que et porten també el més nou del darrer disc de Meghan Trainor. Es diu Dear Future Husband. Una cançó dedicada amb el meu proper home, ho diu Meghan Trainor. apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? For me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. kind of love will keep you coming back. If I love you, love me right now. Don't ever leave me, girl, no do me that. So please, hey, don't walk away. Give me another chance, you love you the right way. My true feelings pushing on. Woman, you love me, can't do without. In the dark, wishing I could hold you. When you were here for me, I was not there for you. I was blind, couldn't see what you did for me. Now I don't know what to do. I'll be right here for you. I'll be calling out for you. Can you hear me? Tancarem la paradeta amb el programa d'aquesta setmana amb aquest segment de Musicòpolis presentant aquests senzills, els nous de Meghan Trainor, Dear Future Husband i Shaggy amb Home Before Dee and Costi i el seu I Need Your Love. Una darrera cançó de l'àlbum Rugen las Flores és a càrrec de McEnroe, es diu Caballos y Palmeras. Corren caballos por este según, cálidos, desbocados, palmeras despeinadas, esperándote en la playa. Y aquellas noches embadurnadas, nuestras salivas como apagadas, las luces de la ciudad con tan solo soplar. Nunca vimos a cantar cuando dormíamos tan abrazados, sin embargo aquí estaba, eran los bordes de esta cama. grita el cielo como una pantera, se cubre de negro la costa entera. Hay un mundo siempre en llamas, cada palabra callada. Y aquellas horas siendo invencibles, solo los hilos de una luz blanca atravesaban la persiana y en silencio nos ataban. Te acuestas junto a mí.